mihnetli yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş vazgeçmek ister, cefalı yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş vazgeçmek ister, cefalı yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş vazgeçmek ister, cefalı yar bana lazım değilsen. Gönül kalk gidelim sılaya doğru, gönül kalk gidelim sılaya doğru. Şirin dilin yadellerine çıksalın sevdiğim engellerine.